さいよ両サバカタコイティノボスナンダヒルサバギビッモアンドラコアイニリタスモサラマツァバギビッモナンヒラプカツァクルシピナコKasalanan ko'y nilinis mo Ngayon ako'y pinatawad at niyakap mo Papuri ko'y sa'yo Jesus na aming Diyos Tanggapin na aming alay sa'yo'y ibibigay aming itataas ngalan mo Jesus karapat-dapat kang puri sasambahin Ika'y sasambahin